بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. سورة زخرف کی اول دا قرآن عظمت قرآن شان ذکر کی قرآن مرتبہ او تعریف او صفتونه کی چی کتاب دے والکتاب عظیم و شان کتاب چی مطلق ذکر شی نمرات تینا قرآن المبین او داسی کتاب دے چی واضح دے پخ پلا یا داسی کتاب دے چی جدائی راولی ومن ذا حق و باطل کی ابانا طرق الظلالتی من طرق الہدایہ ابانا طرق الہدایتی من طرق الظلالہ جدا کری دی طریقی دی ہدایت دا طریقو دا گمراہینا دا دا مبین بلا معنی دا چیزو جدای نشی عبانت جدا کول تویلش بیان کون کرے داغی ہدایاتو داغی اصولو داغی علومو چنور کتابونا داغی نا خالی دی او محروم دی صرف قرآن دے چیزی وضاحت کرے دے او دی بیان کرے دے داغی طریقو داغی علمونو داغی اصولو قواعدو ضوابطو چنور کتابونا داغی نمحرومو انا جعلناو دلیل بیانی چدا قرآن عظیم الشان کتاب دے بیانون کرے وضاحت کون کرے جدائی کون کرے ولی انا جعلناو مونگ نازل کرده مانا که امام سودی انزلناو او انزلناو مونگ نمی خد دیتا سمیناو قرآنا دکا جعل مانا غندا چیو شید یو حالتنا بل حالت تا گرزول چاگه معتدلو دلیل نیولی دا قرآن پا حدوث باند چاگه بی منگا سوائی چی قرآن مخلوق دے فگور اللہ تا جعلنا نسبت کرده کنا او جعلنا و خلقنا پا یوما ناصر ناگه بی قرآن مخلوق دے منگوائی جعلنا دلتا بمانا دا انزلنا دے تا قرآن جعل سدے نزول نازلول تا قرآن جعل سدے نم کے خودل چنمو تا اخذ پٹولو کتابونو کی قرآن منگ نازل کرے دے منگ نمی خید دیلا منگ بیان کرے دے دیل را بیناو زجاج مانا کی بیانول قرآنن قرآن دے لستل شوی دے چدد پٹولو خدمتنو کی خدمت لستل دی دد پا قدر او پا احترام کی اصل قدر اگل لستل دی چدے کی نخو دیشی بلکہ ار وقت کی پار دے کی بیان کلیشی دنیا تا د بیان د پار راغلو قرانن لوستل شوی دی او بیان کړی شوی دی عربین عربی لغت باندې چې هغه د عربو خپل مادری ژبه ده نو دی په ډېر خپويږي چې الله دې په ژبه باندې نازل کو نو دې تډېر آسان شو چې کله دې ته آسان شو نو ټولي دنیا ته آسان شو ځکه د دینه به نور خلق زده کړه کوي د دینه به نور قومونو ته د دې قران اشاعت کیږي او رسیدل کیږي څنګه چې ورسېده الله چې څنګه مقصدو هغه څه وشو چې عربو ته نازل کونو عربو زده کو او ځانې په پوه کو خو په اعلی طریقې سره نو بیا خواره شو په دنیا کې ملکونو ته لاړو شام ته او عراق ته او روم ته او فارس ته نو قرآن یې ځان سره وړ نو ځان چې یوازې عربو زده کو بلکې ټولې دنیا زده کو د الله سبب وګرځاو چې د دې په جبه نازل کم او دې ازده کی نو دې د نورو خلقو د پاره راهنما او امامان ګرځې دې شي د نورو خلقو د پاره معلمین ګرځې دې شي نو خوارش په دنیا کې کنه نو قران دې د دنیا ګډ ګډ تورسه د الله د حکمت او چې قران یې په عربي زبان باندې او لغت باندې نازل کو لعلکم تعقلون دا تمرا صفاتونه چې الله او کړل د دې کتاب چې کتاب یې وته وی چې لیکل شوی دی مبین یې وته وی چې وضاحت کوونکی دی قران یې وته وی چې لوستل شوی دی عربی او توی چڑی رسان دے و دیر فصیح و بلیغ دے تصد پارا تعلکم تعقلون دید پارا چتاسو کی عقل راشی دا سل مطلب دا اللہ دا ٹول سبتو نے چوکڑل تعلکم تعقلون دید پارا چتاسو ازدکیں دے اصل مقصد دا اللہ رب العزت دے اخری نقطہ وا او چه سنگ اللہ ویلو چار سمی دید پارا اکلو چه تاسو ازدکه مجھے ازدنکو تاسو وقت پا دبان در آگئی تاسو دور پا دبان در آگئی دنیا کی چه خلقو نزدکو یخیو انغختیو راغستینا لاسکو یوتنا پریدوی چه گٹا پزے پرتای ندرانی مګ لاس کاوی وته وي اجي کله خلق وته لاس کو راوي وستو او بیان کوم او يرسو خلق ته نذيوي د قران بي عزتي وکړه درون کتابو نسپکي اګه هر ځای د قران درس ته هر ځای کې قران دی نه کمیشتا او نه کسولشتا دومره بي عزتي وکړه وي د قران کنه وَاللَّا ذِلَ رَا لِيگَلِو کَسُوڑُ لَو کَمِ سُنُو لَا چِ دِي پروتی پَخَتَّاخُنُو کِ نَا لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ اللَّهُوِ تَا دُمْرَ سِبَتُنَ عَدِيدَ پَارَ وَقْلَو چِ اللَّهُوِ تَاسُ عِزْدَكَ تَاسُ پِ سوچو کَ تَاسُ پِ تَدَبُّرُ كَ تَدَبُّرُ دَ پَارَ لِيگَلِ شَوِدِ بیاوی و انہو فی ام الكتاب او دا قرآن فاغا اصل کتابنو کی اصل کتابنو چلوح محفوظ ورتوی اصل ورتولی وی زکوی چه هر اسمانی کتاب چلا نازل کرو ناغدغی لوح محفوظ کی لکل شوی طول پاغی کی لکل شوی بیا داغی نبا دنیا تیا پیوزل باندې نازل شو یا لک لک بنازل شو نو اغی لوح محفوظ تا دیر نمونا غستشی ام الكتابی اغی ده کتابونو مور ده ده کتابونو اصل لی ده اغی نطول را غستشی بی نو پا اغی اصل لی کتابونو که پا اغی لوح محفوظ که ده قرآن پتولو که لدینا اللہ ویز منگ سر لعلی دیرو چت شان والا رفیع المنزل بیرو لوی مرتبه دا پتولو کتاب نبانده دا مرتبه اوچتا دا پتولو کتاب نبانده دا شان اوچتا پتولو کتاب نبانده دا عزت لعلی حکیم او داسې قران دې چې حکمت والده الله پدې کې حکمت جمع کړې پدې کې علم جمع کړې حکیم دویم داسې کتاب دې محکم دې چې تحریف پکې نه کیږي تغییر او تبديل پکې نه کیږي دریم داسې محکم دې چې منسوخ کیږي نه ځکه دا نه رستو بل کتاب نشتا چه دا قرآن پاغی سر منسوخ شیم نا اگه نور کتابونو چه دن مخ که نازل شیو نا اگه پا قرآن سر منسوخ شوم لیکن دے حکیم دے حکیم دے دا سی دلائل پاکی اللہ ذکر کری دی چه دا اگه دلائلو سوک جواب نشی کولے پاغی دلائلو کسوک غلطی و خطائی نشی ثابت ہولے داسې مزامین یې پکې نازل کړی دي داسې هدایت یې پکې نازل کړی دي چې باغې باندې ایسو کو فیصله نشي کولې چې دا غلطی ده او دا خدای ده نو په دې معنی سره دې حکیم صفاتونه وکړه الله چې کتاب دې مبین دې او قران دې عربی دے او لعلکم تعقلون دے دا فکر او سوچ دا پار نازل شوے دے او فی ام الكتاب لوح محفوظ کیو لدینا اللہ منسر لعلیون دیرو چت شاند دو حکیمن او محکم دے دا ہر قسم غلطے و خطائے و تحریف و تغییرنا او بیا هم خلقو نمانو گوری او پل اللہ دوم رسی بطو نا اکلو او دا دید پارا اکلو چی یا خلقو زده که زن پی پویا که او زن پی کامیاب که اغیوی نا منگ دا نمانو منگ تا دا ندی منظر منگ تا دا ندی قبول خکارا بے پیغمبر پاک تاوی چی ایت بی قرآنن غیر هذا او بدلوه بل قران راوړه دا زمونږه خوښ نشو یا پدې کې سمسلې دي پدې کې س آیاتونه دي هغه ته نل لري کان بیا به ومن نیمان الله رب العزت اغيله زورنا ذکر کوي افا نظر بوانکم الذکر صفحا ایا بنکم انگا استاسونا قرآن پا مندولو سر افا نظر بوانکم الذکر صفحا ایا واپس کم انگا استاسونا دا قرآن پا واپس کولو سر ان کنتم قوما مصرفین دا دی وجنا چتاسو یا قوم شوی دا حدنا تیری دن کی تاسو هغه څوکلو چې هغه کول نه دي تاسو به کیسه پرې نه خوړو په ګناهونو کې او په سرکشه کې او په بغاوت کې نو له مون قران واپس کو تاسو نه مان الله رب العزت وی دا واپس کولو کتاب نه دي دا زموږه صفاتونه او شو چیو کتاب دمرہ دیمو شانی چی داغی سی پتو نا پخپل پاغی باندی گوائی والکتاب المبین. دا قرآن پا دی خپل عظمت باندی پا خپل گواد دا معنی دا واو قسمیه چی دی واو تا قسمیه وی نسمت لب دی دا عربو دا محاوری مناسب قرآن نازل شوی دی نو ټولی طریقې او ټولی اسلوب یې عرب دا غي دا طریقې مناسب دی هغه چې صفت کوي کله هغه وصفت د څه کو خو د خپل تورو به کو د خپل اسونو به کو د دې صفاتونه به کولو نو دا به وي چې زما دا تورو وګوره دا پخپلو کارنامو باندې گواره دی چې سکړی دی نو پخوی ګور دا پخپله په دې خپلو کارنامو باندې گواره دا وی گواهانه دا قسم معنا جوړ کړه معنا بدای چې ول کتاب المبین گواذ دا قران د خپل ځان په عظمت باندې چې کله دې صفاتونو ګوري او په دې باندې سوچ او فکر وکم نو بس بل دلیل ته حاجت نشته. مثال د انور دی، انور په خپل ځان باندې گواهی کوي چې دا سره روښانه بل شي نشته په دنیا کې. آفتاب آمد دلیل آفتاب نو زورنه و چې ښه واپس کما چتا سونه مانه نو بس دنیا روانه شو بل څوک نشته چې زده کی نه ډیر پاک روحونه شته دي ډیر پاک خلق شته دي ډیر د خدای نه یریدون کی شته دي ډیر متقیان شته دي او ډیر پرهیزګاران شته دي او ډیر نیکان شته دي غیبت دکوي نو دانه شي کې دی الله وی چې د قران واپس کم قرآن دا واپس کی دو کتاب نه دے ټول جهان به واپس شي او قرآن نه واپس کیږي دنیا بروان شي قرآن نه واپس کیږي د کدی ویلو چې مونږ ته منظور نه دي الله وی تاسو کې ابا نظر بان کوم ذکر سبحان آیا واړو مونږه واپس کومږه او بن کومږه تاسو نه دا قرآن پا بندولو سره چې تاسو پی خپای زکا چشوی تاسو یا قوم مشرکان دا نکی گی بسم دنیا لگیا دا دیر خلق پی خپا دی نو دی خود واپس کولو خبره نکی خودی دا خبره کئی چی را دی تسا جت دی دی درسونو تا دی بیانونو تسا جت دی خنی استاسو دامت تر دی چی دا دی نکی گی مال تا چی اللہ رب العزتوی دا بکی گی اگوی چی ما دا بیان دا پار را لے گلے ما دا درس دا پار را لے گلے ما دا خلق دا اصلاح دا پار را لے گلے ما دا انسان دا ٹولو ضروریات دا پار دا یا علاج را لے گلے نو تاسو کوای نو اسی کوای چې دا دینه بیانې دا الله وی دا بیانې دا یو مضمون ذکر شو د قران عظمت د قران صفات د قران شان او معرضین لپاره زجر چې کوم خلقو نه مانو دا وی لپاره زورونه سخته چې په نظر بو پولیس داز به خپای نو زی بند کم دمرا لوی نعمت بندی گی تا اللہ دمرا لوی احسان او فضل تا چی بند شی نو دنیا کیو بیاسی دنیا کی خو قرآن دے چی دا تنیلی رکنو تشکندر با پاتی شی دمرا لوی نعمت تا دی وجی نبند کم چی تاسو تا قبول نشو نور پسی مضمون در رسالت بیانی چې دا دوه خبرې دي نه مانیخه توحید او سنت نو تسلی ذکر کی رسول الله صلی الله علیه وسلم تا چې تا باندې هم ډیر خپه دي چې تسلی راتلی دنیا تا مونږ له یو کار وکړو ځان له یو کار وکړو خو خاموشي وا او قلار قلاری وا نه جنگونه او نه جګړې وي چې تراله نو بس په بل دی جوړ کو داغه پرات لونډر خپوخه د دې دنیا ته سره راغ موږ یو بل سره دښمنان کو موږ یو بل سره جنگولو دا ساحر دی دا جادوګر دی وګوروي دا مجنون دی دا شاعر دی قسمه قسم الزامات یې په لګول الله تسلی ورکي چولې دا یوازې ترالي دنیا ته بس ستانه مخ کې چې تاسو کنه دی راغلي چې دې دومره تنګ دي ادمره په بد حال لي وکم ارسلنا من نبيين فی الاولین او سمر دیر لگلی دی منگا پیغمبران و مخی امتنو کی شمار اللہ تا معلوم دی کاسی خلق ویلی تخمینا چی اولاک سلی رشت درائی اولاک ناغی باندی یقین نشتا اگا حدیث کمزور دی اشمار اللہ تا معلوم زمروی چې ډیر ملي کېلې کم ارسلنا سمره ډیر لېګلې دي مونږه پیغمبران دنیا ته باړم بو امتونو قومونو کې زکه دا خو اخري امت ته کنه خو اولینو کې سمره ډیر راغلي اخرینو کې تراله ته په دې باندې طبيعت مخرابه وا چې زما انکار کوي ما پورې استهزاء کوي ما تا دروغ جنوائی هر یو تیویلی دی دا انبیاء و تاریخ واورا وما یاتی من نبی ندر آغلی دی قومن و امتن و تاسوک پیغمبر الا مگر کل چر آغلی دی کانو بیهی استحضیون دی پا پوری ٹوکی کون کیو خبر ہے ندامن لی ادب او احترام یې نه دکړي ایمان یې پنه دراولې خپل راهنمای وته نه دی ویلې خپل مشر او معزز یې وته نه دی ویلې الا کانو بی استاذون ټوکر پورې کړی چې دته وګور د ځان خبرې کوي وي ښا ځان لګیا دی په لې دروغ جوړ کړی هر یو ته دا سویلی یواز نه ته دې ته تسلیوی قران ته چې کله پیغمبر ته داسې نسبت کیږي دا غن انکار کیږي الله تنور یادی چې په دې لارې باندې ډیر مخلوق ته لري اورې انبیا تیر شوی دنیا کې د ټولو دغه حال خپل ځان ته ګوره چسنگ تا پس لگیا زندق غازی اغی پس لگیا ہو خود دی خود پدی باندی قسمت خدی چلا پی دنیا کی عذاب نراولی او چی سمرا مخ کی تیر شوی دی اغی خود کٹ پوزے ندلی دلی اغی او دا سے عذابو نرالو چی بس پا غزی حلاک شو زندہ سرو خوالو لیوگانو شرمخانو خوالا دی خلا دیر خدی چی دا عذابون نبج دی فا اهلکنا شد من امبتشن پس اهلک لمنگا اگر دیر سخت و دینا پا قوت کی چی زان تیسوی دیر سخت و دینا پا نیولو کی چا جزان او غریبان بینی ول او غریبان دی بے ظلمون کول نرحم پکنو ډیر په زبردستۍ سره به نیول فیضا بتوشتم بتوشتم جبارین الله یې غمه هلاک کړل نو چری به دا وې کنه پیغمبرانو ته چې مونږ تاسو څخه نشي ویلې من اشد منا قوه زمونږ نه ونور څوک زوروري په دنیا کې او طاقتوري په دنیا کې حضیان ویل یهود علیہ السلام تا چه بیغمش امڑا مونگ لسو خوال نشیرات لین اتمونگ یاره دا عذاب عظویم نا اغیوی نا نا پروام کوا نکل جد اللہ پیسل را لکنا نوچتی اکلو او دریر د بر نه را وغورځول او غي سلیدنه ایو دا خیال چې مونږ په سبا څوک راځي امونږ ته بلاس چي امونږ بابان په بن باندې تړي الله وینا ته به وینېوم نه اته بیا په اسمان کې ګرځي هوا وکړ هوا هوا ته نه ټینګ اتوې چې من اشد منا قوه موږ نه څوک زور اورشته وي هلاک له موږ ډیر سخت او ډیر زیات د دینه په قوت کې او په طاقت کې ومزا مسل الاولین او تیر شوی دی په دې قران کې ډیر مثالونه د مخ کې قومونو د عبرت لپاره عادیانو سمودیانو د قومونو چلا وی ډیر زمانه مې وتا مهلت ورک ورک ورک فغی کې کمې نه راته نور به زیاتې دو نور به سرکشی او بغاوت کو نو قران کې څومره مثالونه داغي بیان کړی الله وی دا خو شکی خبره نه ده دا خو یقیني خبره ده نو ځواړه خبرې دې منظور نه دي ځواړه درخواستونه کدی دا ویلو چې دا قران واپس کړه الله وینا کدی دا ویلو چې دا پیغمبر مونږ نه منو الله یې کني منه همارا دی ګره نه دا پیغمبر واپس کیږي او نه دا قران واپس کیږي نه توحید واپس کیږي او نه سنت دا به په دنیا کې چسو پورې آباد ده تاسو انکار او تاسو اختلاف د ایس پیدا نه کوي ځان به هلاک کوي خپل ځان سره بدو کې ځان له نقصان ورکې زه قران عظمت بیان شو او د پیغمبر رسالت بیان شو دا غو دوه مسلې وي چې قومونه باندې ډېرې بدې لګي دي که اوس چې دا وی په اولاد باندې لګي الله رب العزت دا وی تبیین وکاو او دعوت یې ورکاو چما دنیا عزیز پر پیدا کړې بل سلانا چې دې کې زما وحدانیت چلیږي او دې کې زما انبیاء او سنت او طریقې چلیږي که خلک خپيو کو خوشاله اخر دعوان